الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى معكم صليا فموجا لكم تكيا زيادة تسليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ya miezi kadhaa kupita, likizo ya wanafunzi wa Kiislamu katika chuo hiki kikuu cha Dar es Salaam, na kupitisha harakati za uchaguzi na mengineyo, leo biidhnillahi alkarim mwezi 15 huu, usiku huu, mwezi wa Allah wa Safar, mwaka 1437, tumekifungua tena kitabu Masailu Jahiliya, ambacho tulianza katika miezi kadhaa iliyopita hapo nyuma. Kwa wale walio wanafunzi wa ufuatiliaji, tulisoma mpaka masuala ya ngapi? Kumi na tano. Leo tunaanza 16. Masuala 16 katika Masail Jahiliya, masail ambayo Mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم أن يخالف ما يهود ما نصارى ما والشركين قوجلا ممن بلقوانا ما يهود ولقوانا ما نصارى ولقوانا والشركين وعرام نتونه صلى الله عليه وسلم هاي من بو أكاين لكن منال تقصوه لقوانتا مطاق لقومنا تام. Leo tutalisoma la 16 mpaka tutakapoishia insha Allah Taala. Kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi taala alayh anasema: al-mas'alatu as-sadisatu 'ashra, mas'ala ya 16 katika masail al-jahiliya ambayo Mtume wa Allah yani Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam aliwakhalifu kwayo aljahiliyun. Aljahiliyun ni alyahud wa nasara wa mushriku alarab. Suala la 16 au mas'ala la 16, i'tiyaduhum عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه مسألة الجنة. أنا سمع الشيخ رحمة الله عليه مسألة الجنة احتياطهم لكل كبالي كواو. Ihtiyaduhum kubadili kwao, au ni kule kuchukua kwao badali. Ihtiyaduhum kuchukua kwao badali, amma atahumullahu, kutokamana na vile walivyopewa na Allah, bikutubi sihri, wakabadili wakachukua vitabu vya uchawi. Allah aliwapa كتاب ambacho kina mafunzo ndani yake kuna al-ilmu ndani yake kuna al-huda ndani yake kuna an-nur wao wakachukua badala ya kuchukua kitabu hicho kilichopewa na Allah wajahiliya watu wajahiliya wao wameachana na kile kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakajikita katika kujifunza na kuifanyia kazi vitabu vya uchawi. Hili nalo ni suala katika masaili jahiliya. Wakaachana watu kujifunza dini, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala badala yake, wakasoma wakajifunza unajimu, wakajifunza uchawi, wakajifunza utabiri kwa hali hizi ambazo zinatumika na wanajimu. Huu ni mfano. Kwa suala la 16, i'tiyaduhum, kule kuchukua kwao badali, amma atahumu Allahu, kutokana na yale aliyowapa Allah, waliopewa na Allah wakayaacha, wakachukua kutubu sihir, vitabu vya uchawi. Kama ambavyo amelitaja hilo Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba si jambo ambalo wanazuliwa, si jambo ambalo kwamba limebuniwa kwamba watu wanachuki na hao, la, ni jambo ambalo amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dhakara Allah ta'ala dhalika, kama ambavyo amelitaja hilo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yake, suratu al-Baqara aya 101, aya 101 mpaka 102, anasema: walamma ja'ahum rasulun min 'indillah, na pale walipojiliwa na mtume kutoka kwa Allah, yani huyu mtume mtukufu ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye anawajia na kitabu kitukufu, kitabu la adhim, kitabu ambacho ndani yake kuna haki ambayo inafikiana na ile haki iliyokuja na mtume wao. Hapo wanazungumzia Mayahudi, kwa Mayahudi ni katika aljahiliyun, Wakristo ni katika aljahiliyun, Makathiri wa Kikureishi ni katika aljahiliyun. Walamma jaahum rasulun, pale walipojiliwa na mtume. Walamma jaahum rasulun min indillah, pale walipojiliwa na mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ambaye anawajia na kitabu kitukufu ambacho kinafikiana na yale aliyokuja nayo mtume wao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqun lima ma'ahum, mtume aliyowajia na kitabu chenye kusadikisha yale waliokuwa nayo. Qur'ani imekuja kusadikisha Taurat. Allah anasema, nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allahi wa adhuri, walikitupilia nyuma ya migongo yao sehemu katika wale waliopewa kitabu, walikitupa nyuma ya migongo yao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wamekitupa, farahuhu raghbatan anhu, wamekitupa wala hawakuwa wakikijali. Wanasema alilmu kathiri wa Qur'an katika kipengele hiki, wa hadha ablaghu fil i'rabi, na kama kuna suala ambalo mwenye suala hilo linaonyesha kwamba hakujali mno, basi ni suala la kutukia nyuma ya mgongo kitu wala ukijali. Hii ni abla, yani kama ni dharau, hii ni kuu kuliko zote. Na bada fariqu min alladhina utul kitaba kitaba Allah, kundi la wale waliopewa kitabu walikitupa kitabu cha Allah, yani Qur'an aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani ambayo inafanikisha yale walioletewa na nabii wao na mtume wao, wakaitupa nyuma ya migongo yao. Kaannahum la yaalamun, kama vile hawajui, kama vile hawajui, pamoja kwamba wanajua ukweli wake, wanajua ukweli wa huyu nabii, wanajua ukweli wa hiki kitabu, lakini wamefanya hivyo kwa inadi na kiburi. Si hilo tu, wastabu ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman, na wakafata yale yanayosemwa na mashaitani juu ya ufalme wa Suleiman. Wakafata yale wanaoambiwa na mashaitani kumhusu Suleiman na ufalme wake, kwamba miongoni mwa yaliyodaiwa kwa Suleimani kwamba Suleimani mwenyewe alikuwa akitumia uchawi, alikuwa akitumia uchawi. Na ufalme aliyopata Suleimani hakuupata thamana ya huu uchawi ambao alikuwa akiutumia. Ni huu uchawi, elimu ya uchawi hii ndio iliyompelekea Suleimani alayhi salatu wassalam akapata aliyoyapata katika ufalme na utukufu. Bila shaka huu ni uongo uliokuwa wazi ambao wameukadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema subhanahu wa ma kafara Suleiman, na wala Suleiman hakukufuru, kwa sababu kujifunza uchawi na kuufanyia kazi uchawi ni kufuru. Kama kuna mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu ni kuwa mchawi. Fulani mzee fulani mchawi, ameritadi. Mzee fulani anafundisha watu unajimu, ameritadi. Elimu ya unajimu ni katika elimu ya uchawi. Allah anasema wama kafara Suleiman, Suleiman wala hakukufuru, maanake wala hakuyafanya hayo wanaomnasibishia. Walakina shayatina kafaru, lakini mashaitani wao ndio waliokufuru. Kwa nini waliokufuru? Yualimuna nnasa sihra, wanawafundisha watu uchawi. Kwa suala katika masaili jahiliya, ihtiyaduhum ni kule kuchukua kwao badali, amma atahum Allah, kutokamana na yale waliopewa na Allah, yani wakayaacha hayo wakashikamana na vitabu vya uchawi wakawa wanajifunza uchawi. Haya ni masala katika masaili jahiliya. Atakaye kuwa nayo haya ya kufadhilisha elimu ya uchawi na mengineyo, ilhali akakipa mgongo, akakipa mongo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni jahiliyun min aljahiliyin, jahiliyun katika ahli jahiliya. Sifa al-Fawzan wattaqahu Allah ta'ala wa hafidhahu, anasema hawa mayahudi walipoikana Taurat, mayahudi walipoachana na Taurat na kuikana Taurat, Taurat ambayo ndani yake kuna sifa za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Taurat ambayo ndani yake inawaamrisha hao mayahudi wamfuate bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Taurat ndani yake kuna amri, wakiamrishwa mayahudi wamfuate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wafuate kitabu alichokuja nacho Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wao wakashikana kitabu cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wakamkana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakabobea katika elimu ya uchawi na mengineyo. Anasema Sheikh rahmatullahi alaihi, anasema Sheikh hafidhahullah, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kul bainisha hilo, kama Taurati yao iliwaamuru hilo, iliwataka wawe hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم في الآية يموجن 57 في سورة الأعراف. أنا سمع الحق تبارك وتعالى wale ambao watamfuata ar-rasul an-nabiy, rasuli ambaye ni nabii, na kila rasuli ni nabii, na si kila nabii ni rasul. Hii ni kaida, kila rasuli ni nabii, na si kila nabii ni rasul. Anaweza akawa nabii lakini asifike katika daraja la rasul, lakini aliyefika katika daraja la rasul yeye ameshalivuka daraja la an-nubuwa. Wale ambao wanamfuata rasuli ambaye ni nabii al-ummi, nabii al-ummi asiyejua kuandika, wala asiyejua kusoma. Alladhi yajidunahu, ambaye wanampata wanamkuta nabii huyo, yani kwa jina lake na sifa zake, wanamsoma katika Taurati, wanamkuta katika Taurati kwa jina lake na kwa uhakika wake. Wale ambao watamfuata nabii huyo ambaye ana sifa nyingi zilizokuja katika Taurati kumu kuliko zingine, ni yale anayowalingania na yale anayowakataza. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrat, wanamkuta nabii huyo ameandikwa kwa jina lake na kwa wasifu wake ndani ya Taurati, wal-Injil, na ndani ya Injil katika wasifu wake, ya'muruhum bil-ma'ruf, anawaamrisha yaliyokuwa mema. Katika sifa za Muhammad sallallahu alayhi wasallam zilizoko ndani ya Taurati, tunazungumzia Taurati ya Musa, hatuzungumzii kumbukumbu ya Taurati. Tunazungumzia Injili aliyoteremshiwa Isa, hatuzungumzii Injili ya Barnaba wala ya Buli. Allah anasema wanamkuta huyo ameandikwa kwa wasifu wake na kwa jina lake, na miongoni mwa wasifu mkuu ambao wanamkutia nao, ya amuruhum bil ma'ruf, anawaamrisha mema. Jema ni lipi? Ni kila lile ambalo kwamba linaafikiana na sharia. Wayanhahum anil munkari, na anawakataza kutokana na kila ovu. Wayanhahum anil munkari, na anakataza yaliyokuwa mabaya, yaliyokuwa mabaya kwa sharia, na yale yaliyokuwa mabaya katika akili, na yale yaliyokuwa mabaya yakikataliwa na maumbile yaliyokuwa yamesalimika. Anawaamrisha sala, anawaamrisha zaka, anawaamrisha saum, anawaamrisha haji kuhiji, anawaamrisha silatul arham kuunga udugu, anawaamrisha birrul walidain kuwatendea wema wazazi wawili, wal ihsan ila jar, anawaamrisha wafanye ihsan wema kwa majirani zao, anawaamrisha wafanye wema watumwa wao, wabadhli nafi'a li sa'iri al khalq, na kutoa kila ambalo kwamba litakuwa na manufaa kwa viumbe. Halkadhalika anawaamrisha ukweli au sir, halkadhalika anawaamrisha al-ataf, kujizuilia kutokamana na swala la kuomba omba, walbir, anawaamrisha kutokana na swala la wema wawe wema, wanasiha wama ashbaha dhalik, na wanawakataza aliokuwa mabaya. Anasema hal ilmu yanha ani shirki billah, ana wakataza kutokana na suala la kushirikishwa Allah katika ibada. Hal kadhalika kuziua nafsi fasina haki, hal kadhalika ana wakataza azina, hal kadhalika ana wakataza shurb alkhamri, kunywa bila ambazo vina ilewesha, hal kadhalika ana wakataza dhulma kwa sampuri zake zote za kuwadhulumu viumbe, ana wakataza uongo, uovu na kadhalika. فهذا اعظم دليل يدل على انه رسول الله دين دليل كبوا منه ها يقول وكاجا ونسمى وفسيري دليل كبوا أما إلى لنجيش وقم هو الكويل من تنوى الله هيا أمنش ها يتفقوا أن يتومن الله سبحانه وتعالى أكفلميك ميواتنا في طريق نهاية فإن محمد صلى الله عليه وسلم نهيذني ألام أما ذواء ونذكوتك التطواء ونذكوتك الإنجيل لنا تنهوص تنبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Allah kaendelea kusema kutaja wasifu ambao wanaukuta katika Taurati na Injili unaomhusu Rasul alayhi salatu wasalam, Rasul ambaye wamemkadhibisha wakamfana wakamweka nyuma migongo yao. Anasema al-Haqu tabaraka wa ta'ala wa yuhillu lahum at-tayyibat, na amekuja kuwahalalishia vilivyokuwa vizuri, wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, anakuja kuwaharamishia yaliyokuwa mabaya katika vyakula, katika vinywaji, katika aina za ndoa. Viko vyakula amevikataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, viko vinywaji ameviharamisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, viko ndoa amezibatilisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, amekuja kuwaharamishia kila ambalo huwa ni baya. Wa yadau anhum israhum, na amekuja kuwaondolea uzito wao. ويضغ عنهم إسرهم. أنا كوجا كوانوليا الثقل، الإسر هو الثقل، أنا كوجا كوانوليا أسسو والأغلال التي كانت عليهم نما شريا منقوم من نيرور أما يلقوا يقوا يوم. أنا كوجا كوانوليا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا نجينا katika alama za ukweli wa mtume huyu ambaye amezungumza katika tawati na injili, dini yake aliyokuja nayo sahalun ni nyepesi, samsun muyassarun, kama mwenyewe alivyosema katika hadithi ambayo wanasahihisha al-ilm, bu'istu bil hanifiyati as-samha, bu'istu bil hanifiyati as-samha, nimesumwa sambamba na dini ya kukwekeshwa Allah katika ibada asamha ambayo inawezesha haina udishi kusali kwa kusimama. Kusali ukiwa umesimama ni nguzo, itaondoka nguzo hiyo uwajibu wake, na sala itasihi itakapokuwa kuna uwezo wa kulindia hilo. Sali kwa kukaa, siwezi kwa kukaa, sala ya jambo, sali ukiwa umelala kwenye uwazi wako. Siwezi kufunga lisha, siwezi kada kada kada, kila kitu kina mbadala wake. Yote kama Allah anakataa uzito katika sharia hii, mpaka akalizungumza wazi katika Qur'an akasema, wama ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakujalieni nyinyi katika dini hii min haraji, hata baadhi ya uzito. Atulia mbali uzito kamili, baadhi ya uzito katika dini hii hauko. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, walan yushadda ahadun hadha ad-dina illa ghalabahu, hata ikiwa uzito hii dini yeyote isipokuwa itamshinda yeye. Na katika riwaya ambayo ina udhaifu, inna hadha ad-dina matin فأوغل فيه برفق فإن المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المهم هو محمد عليه الصلاة والسلام قد توصيف وليتاج الله سبحانه وتعالى قد تتورات الإنجيل ومدنياك من يتاسي لا إصر فيه هين وزيت ووته ولا أغلال ولا عين من يروره. Anakuja kuondoa yale mazito waliokuwa nayo kabla. Mara nyingi utoa mfano hali hii kwamba zama za waliopita kabla yetu katika mazito yao, ambaye nguo yake itaingia najisi, nguo aliyotumia kwa ajili ya sala, basi hatakui kuifua wala kuitia maji, la apakate ile sehemu ambayo imeingia najisi, aikate ipasue, asufu atafute kirasa asiunge pale. Hii ni sheria yao ambayo amekuja kuiondoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayadhu anhum israhum, amekuja kuwaondolea uzito wao. Huu ni uzito wa kwanza. Waliopita kabla yetu adhana ikiadhiniwa au wakati wa sala ukiwa umemfikia yuko shamba kondeni, haruhusiwi kusali kule, bali atakiwa aje mjini aswali kwenye hekalu na masinagogi yao. Hili kwa Muhammad alayhi salatu wassalam likaondolewa. Fa ayyuma rajulun min ummati أدركته الصلاة فليصلي. فقلت قال أما قلت كتب أمراض تمليك صالة بكنا صالة اسفقوا فيهما مرزمين صليوا إلا المقبرة والحمام اسفقوا زيون لكل مقبول. تيني اسفر أمرا من يلوح ونمتون صلى الله عليه وسلم. نرمين يا أمرا ونأتاج أهل العلم waliopita kabla yetu wakienda katika kushiriki jihadi wakawapiga maadui Ngawira wamechukua ngawira, wamezikusanya, hawaruhusiwi kuondoka nazo. Sio halali kwao. Zinakusanywa ngawira, dhahabu zinakusanywa, fedha zinakusanywa, ngao zinakusanywa, kadha kinakusanywa, wakadha kinakusanywa. Kisha nabii wao anaomba dua, unakuja moto kutoka juu, unakuja kuteketeza, wanarudi kama walivyokuja. Hilo likaondolewa, akaambia watu wachukua ngawira zao kwa mujibu wa ugavi aliyougawa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in falillahi khumsah walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakin. Almuhim, hilo likawa limeondolewa. Kadhalik waliopita kabla yetu, ikitokea mtu kamuua mtu, iwe kamuua kusudi au kamuua bahati mbaya, hukumu yake au wawe kamuua kusudi, kamuua bahati mbaya au anauawa, hilo katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam likaekewa taratibu zake, likakafirishwa kwamba inaangaliwa. Kuna alqatlu alkhata, ameua kwa bahati mbaya, kwa kukosea, haikuwa lengo lake kumuua. Na hii kwa mfano alilimu kumpiga mtu labda kwa kitu ambacho ghalib hakiui kitu hicho, ghalib. Kuna je, ukimpiga mwanafunzi bakora 30 hakufa? Hasi kikawaida, kafa. Kasu lkhata. Kuna alkaslu al-amd, kuua kwa maksudi. Kuna kuua shibhu al-amd, kuna fanana na makusudi. Zikaiko taratibu kwamba aliyeua auliyau lmaktul mukhayaruna baina umuri thalatha, wamepewa khiari wale ndugu wa ndugu yao waliouawa, wana khiari ima wakikuelia au wanaruhusa kuomba kisasi au kusamehe. Hii ni sharia ambayo imekuja kuondoa ugumu wa sharia iliyotangulia. Wayadhau anhum israhum walaghlal allati kanat alayhim. Kwa huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utajo wake upo katika Taurat, utajo wake upo katika Injili, risala yake ipo katika Taurat na Injili, na sifa zake alayhi salatu wassalam, mpaka walipokuwa wakimsoma kwa wasifu wake, Allah anabainisha katika Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wanamfahamu vizuri kama vile wanavyowafahamu watoto zao, mtoto wako wa kumzaa, kwamba kafisa yule mwanangu alisie, haiwezekani yule anakuja pale kama mwanangu, inawezekana hiyo? Hivyo wanavyomjua Muhammad alayhi salatu wassalam sambamba na wanavyowajua watoto zao wa kuwazaa. Sio kama mtoto wa mke wako, si mtoto mume wako unamkuta naye, mtoto wako wa kumzaa. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kwa hiyo walipokikufuru kitabu cha Allah Taurat, wasikifanyie kazi, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani wao kuchukua vitabu vya uchawi ambavyo vimetokamana na sheitan, na wakabadili wahyu wa Allah kwa wahyu wa shaitani. Na bila shaka hili ni adhabu kwa wao, na kila yule ambaye unasema ahli ilmu, fa kullu man a'rada 'an al-haq, tuchukue ibra hapa na mazingatio, kila yule ambaye ataipuuzia haki na ataipa mgongo haki, kama vile ambavyo hawa mayahudi wameipinga haki na wakaipa mgongo haki. Kullu man a'rada 'an al-haqq yubtala bil-batil, huwa atatawa imtihan na Allah moyo wake kupokea na kukubali batili. Ukiwa ni mkinzani unakinzana na tauhid, fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mtihani wa wewe kuingia katika shirki. Ukiwa una ukinzani mkubwa wa kupambana na sunna, elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mtihani wa kuipokea bid'a. Haya ndio ambayo tunajifunza katika sunan za wale ambao wametutangulia, ambao sisi tunachukua ibra na mazingatio kutoka kwao. Na atakayetu haki atatoa mtihani wa kuikubali batil. Walladhi yasruku minhum da'wata ar-rusul, na yule ambaye ataacha da'wa ya mitume, da'wa ya kulingania katika tauhid, da'wa ya kupokeshwa Allah katika ibada, ataingia katika yale ambayo kwamba hayatohimidiwa mwisho wake. Kwa hiyo swali la 16 katika masaa ya jahiliya, tunaona kwamba watu wa jahiliya wao wanachukua badali mbaya, ndio wanaichukua, wanaachana na ile ambalo wamepewa lenye uongofu wao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumza vibaya katika Qur'an, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mnabadilisha mnachukua duni thamani kwa kile ambacho kilikuwa na khair na nini. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya, hakuna malipo mengine yatakayofanya hayo miongoni mwenu. Yule ambaye kikubwa akakiacha, akachukua kile ambacho ni duni thamani, akaachana na kile ambacho kinamridhisha Ar-Rahman, akafuata kile ambacho kimetokamana na watu wake wa shaitani, huyo Allah anasema hana malipo isipokuwa kwanza fedheha hapa duniani, kisha akhera nasibiwa. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya, hakuna malipo ya yule ambaye atafanya hayo miongoni mwenu zaidi ya fedheha katika maisha haya ya ulimwenguni. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddi al'adab, siku ya kiyama watarudishwa katika adhabu iliyokuwa kali zaidi kuliko iliyotangulia. طيب مسألة يكون نصابة، المسألة السابعة عشرة، مسألة يكون نصابة كمسائل الجاهلية أمبايو أم وخالف ونمتون صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. أنا كما شيخ رحمة الله عليه نسبة باطلهم إلى الأنبياء فقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أنتما مسألة من ستة لكل كين سليشة باطلي ومنبي لكل كين سليشة فاو منبي مامو يباطلي أما أنه باطلش على الشريعة wakayaendeleza kwa mitume na manabii na wafuasi wao. Hili nalo ni katika mambo ya ahlul jahiliya, mabaya wanayaendeleza kwa watu wema. Nisbatu batilihim ila al-anbiya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kafara Suleimanu, wala hakukufuru Suleimani. Mpaka akasema haya maana yake nini? Wamemnasibishia uchawi Suleimani. Suleimani mchawi. Suleimani ufalme ule hakuupata kama si uchawi na vitabu vya uchawi. Haya ni mambo ya ahli jahiliya, kunasibisha batil kwa waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya pili ambayo shekhe ametumia anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahimu yahudia, hakuwa Ibrahimu yahudi wala nasrania wala Ibrahim hakuwa mkristo. Kwa nini anasema haya subhanahu wa ta'ala? Kwa kuwa mayahudi wamenasibisha yahudia kwa Ibrahim, na manasara wamenasibisha nasrania kwa Ibrahim. Bila shaka yahudia ni batila, hal kadhalika nasrania ni batila. Allah akasema hakuwa Ibrahim yahudi wala hakuwa Ibrahim nasara. Miongoni mwa manahi za watu wa aljahiliya ni kule kuwa wao wananasibisha mambo yale ambayo wako nayo ya ukafiri na upotevu وانا نسبيشا كمتومنا من نبيه الله سبحانه وتعالى كما بين المهودي ولكم نسبيشي أشاوي نبي الله سليمان وكسيما أشاوي كما تيلو نبي الله سليمان نيه سليمان لكوة سواتمي أتي واتمكشا ما جننا ما شيطان نوانا واصدوا واصفا ما شيطان نبيومي والله ما شيطان نبيومي ما جن نبيومي كما جنوا ينجينه الله سبحانه وتعالى الله أنا وذللش نمنا أتكاريو أنا وذللش مجيني نما شيطاني ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام فرصد يجوه إلو فما هاو نكتبهم لذين أقول إليش ونا الله سبحانه وتعالى فالقرآن تنفس على مين وسخر لكم الليل والنهار أم كذل للشيانه أصيف نمشانا vinakwenda hili kwa maslahi yenu. Allah ameijalia ardhi hii kuwa ni dalili kwetu sisi. Sakharaha lana, ameisakharisha, ameidhalilisha kwetu sisi. Akasema katika Qur'an, alam naj'al al-ardha mihada, alam naj'al al-ardha ish mihada. Hili maana mihada katika baadhi ya tafsiri za wafasiri, mihada kwa maana mumahada. Nini maana mumahada? Mumahada maana yake mudallala, imedhalilishwa kwenu. Hatukuijalia ardhi hii kwenu hii kuwa ni dalili. Iko dalili vipi? Hamwekanyagi nini? Mmekanyaga. Je, mkikanyaga inataharuki kwamba haitaki ikanyagwe na unyoyo wako? Haifanyi hivyo, imetulia. Hamsini mashimo ya takataka, mnachimba. Je, mnapochimba ardhi inakataa? Haikatai. Hamchimbi ardhi kwa lengo la misingi ya nyumba zenu, mnachimba. Je, inawakatalia? Haifanyi hivyo, imedhalilishwa kwa nini? Kwa yule ambaye ameidhalilisha ardhi hii, ardhi kwake ni kiumbe, na sheitani kwake ni kiumbe, jini kwake ni kiumbe. Kwa kama amewadhalilisha kwa Nabiullahi Suleiman, vivyo hivyo ameidhalilisha mbingu, ameidhalilisha ardhi, ameidhalilisha jua na mwezi na vinginevyo na vinginevyo. Kwa hawa Mayahudi wakamnasibishia Nabiullahi Suleiman uchawi. Lengo lao nini? Lengo lao ili wawavute watu kwamba hili jambo linafaa. Huona hata Nabiullahi Suleimani walifanya haya. Wewe kama bila ya uchawi aliokuwa nao angewezapi kukaa na majini, kuwatumikisha majini? Ya amaluna lahu ma yashau min mahariba wa tamathila wa jifarin kaljawadi wa kuduri rasiyat i'malu ala Dawuda shukra wa khalilun min ibadi shukur. Walikuwa wakihadilika, wanatengeneza hiki, wanafanya yale, wanafanya yale, mpaka Suleiman amekufa bado mashaitani wanafanya kazi, wanamtumikia Suleiman alayhi salatu wassalam. Mpaka akasema Allah subhanahu wa ta'ala hawakujua juu ya kifo chake kwamba huyo ameshakufa, isipokuwa wale wadudu waliokuwa wanakula mti aliokuwa au simba aliokuwa ameegemea Nabiullahi Suleiman. Katika suratu saba Allah subhanahu wa ta'ala ametaja habari yote hii takriban ya Suleiman alayhi salatu wassalam pamoja na majini na tabu aliokuwa wakimfanyia baada ya taskhiri ya Allah kwa majini juu ya Nabiullahi Suleiman alayhi salatu wassalam. Vivyo hivyo Mayahudi na Manasara, hii ni tabia yao, wanaunasibisha ukafiri kwa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye Ibrahimu huyu bila shaka kwa Waislamu wote ndiye imamu al-hunafa, imamu al-hunafa, kiongozi wa mahunafa. Nani hunafa? Allah amekutaja katika sura al-Bayyina akasema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kisha akasema hunafa. Anasema hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kuwa wanamsafishia na kuitakasa dini yake, yaani matendo yao wayatakase kwa ajili yake. Hunafa wawe hunafaa, ndicho walichoamrishwa. Hunafaa ni wapi? Ni wale waliomili kuacha shirki kwenda katika tauhidi, kuacha maasia kwenda katika utii. Hawa ni mafanakazi. kwa kiongozi wa mahanafa ni nani? Ni Ibrahim. Wao hawakumtambua hilo, bali wamelitambua isipokuwa wamefanya inadi, wakamnasibishia ukafiri Nabiyullah Ibrahim ambaye ndiye kiongozi wa mahanafa na ndiye baba wa manabii. Wanamnasibishia ukafiri waliokuwa nao, wakasema hayo tuliokuwa nao ndiyo dini ya baba yetu Ibrahim. Hii ndiyo dini ya baba yetu Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya raddi kwa kauli yake katika suratu Ala Imran aya 67, ma kana Ibrahimu yahudia. Ibrahimu wala hakuwa yahudi. Anamwondolea nisba ya batil wanamnasibisha nayo. Wala nasrania, wala hakuwa mkristo. Walakin kana hanifa, lakini alikuwa ni mtu hanif, aliyemiri kuachana na shirki, aliyekita katika tauhid. Huyu ndio Ibrahim. Katika Wayahudi kuna shirki billah, katika Unasara kuna shirki billah. Mayahudi wanasema Allah ana mtoto anaitwa Uzairu, Wanasara wanasema Allah ana mtoto anaitwa Isa. Ibrahim hakuwa katika kufuru hiyo, yeye alikuwa hanifan musliman. وما كان من المشركين نوالها قوة كتك وشركين. هل كذلك حتى استرية من وقتا ولو أن أسمكم إبراهيم والإكوان واو فكو يهودي نالو أن أسمكم إبراهيم والإكوان واو فكو نصارى ونسمى هل العلم هاو قزوك ويهودي ولا هاو قزوك ونصارى يعني كريستو إلا من بعد إبراهيم بقرون. Isipokuwa yametokea na yamezuka hayo baada ya kuondoka kwa Ibrahim kwa karne nyingi sana. Vipi awe alikuwa Yahudi? Vipi awe alikuwa ni Mnasara? Wakati Yahudi na Ukristo haukuja isipokuwa baada ya kuondoka kwa Ibrahim kwa karne na karne na karne. Kurun, vipi anasibishiwe Yahudia? Vipi anasibishiwe Anasarania? Hadha min aqbahi al-kadhib. Kama kuna uongo mbaya, basi ni huu unaokadhibishwa na historia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ala Imran aya 65, ya ahlal kitab, enyi Mayahudi na Wakristo, lima tuhajuna fi Ibrahim, vipi mnahojihoji kuhusu Ibrahimu? Mnasema sema nini juu ya Ibrahimu? Mnamsemaje Ibrahimu? Mnamnasibishia nini Ibrahimu? Mnamtaka nini kwa mila zenu Ibrahimu? Lima tuhajuna fi Ibrahimu? Wama unzilat at-tauratu, na wala haikuteremshwa Taurati aliyopewa Musa, wal injilu, wala haikushutwa injili aliyopewa Isa, illa min ba'di, isipokuwa vyote viwili hivi vilikuja baada yake. Vipi museme tena juu ya Ibrahim? Afala taqilun, hamna akili? Kwa katika mila au katika masaili ya ahli jahiliya ni kunasibisha batil, uovu, kwa watu wema ili wao kuendelea kubaki na kujikita katika uovu huo. Hii ni njia na hii ni masla na hii ni masala min masaili ahli jahiliya. Kadhalika ahli ilmi wanaloanisha hili na wale watu ambao wanamnasibishia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika batili ambazo amezikataza sallallahu alayhi wasallam, wakazitunga hadithi mbovu, wakaziweka kunafundisha kwamba haya atayasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa lengo gani? Linusurati batilihi, ili waendelee kunusuru uovu wao, nao wameingia katika mila za ahli jahiliya. Vile vile Wakoanu Waislamu wanataka kubaki katika mambo yao mabaya, wakatengeneza mambo wakayanafikisha kwa Muhammadi au wakayanafikisha kwa wanazuoni au wakayanafikisha kwa kadha. Lengo lao ni kubaki kuendelea katika uovu wao huo. Mfano aliotoa Sheikh ni huu, wakuweka hadithi dhaifu, hadithi ndogo almakdhuba, ili kunusuru batili zao. Na hadithi ni nyingi ambazo zimetungwa kunasibishwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano watu wa bid'a za maulid. Tunatoa mfano ambao uko hai, watu wa bid'a za maulid, watu wa hadratu nabi kama wanavyojiita hawa, ili kuendelea na jambo lao hilo, na watu walione kama ni jambo sahihi lipo katika sharia, Mtume kalisema, zimetungwa hadithi kwamba eti Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake anasema, man adhama maulidi kuntu shafian lahu yawma alqiyama. Hii ni moja katika lukuki za hadithi mbovu zinazotokoti maulidi. Yeyote yule ambaye ataadhimisha mazazi yangu, man adhama maulidi, yeyote yule ambaye atahusika katika kuadhimisha mazazi yangu, kuntu shafian lahu yawma alqiyama, nitakuwa mimi Muhammad muombezi wake siku ya kiyama. Tuombewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikaja riwaya zingine kwamba atakainua mguu moja, mguu pili kuelekea katika hadhara yangu, basi huyo kuingia peponi yeye na Abu Bakari bega kwa bega. Abubakari kwa hapa na yeye kwa hapa, bega kwa bega wanaingia peponi kwa kuwa aliinua mguu wake kuitafuta maulidi wake yako leo, maulidi ya taifa yako wako. Haya ni maneno yaliyotungwa, hayana asili katika sharia, wala huwezi kuyakuta haya maneno katika vitabu mama vya hadithi, al-ummahati sitt, mama wa vitabu vya hadithi sita, haya haya maneno makdhuba مختلق لنتنجنيه. فتحتار يا هايا كذا هو يعني يتمعها وقل يتكيدي فيادا لتكشفت صديا رسل كذا أهل جاهلية قد فنغيشنا ما يهدنا ونصارى نوى شركين وارا. لكن تهيلة تو أمنية قد سمكنه مكالي يريد تنسيجيها عما أقول يسيما ورمزيما صلى الله عليه وسلم لتنا ما يسك حديث الرسالة من مسلم رحمة الله عليه على السيما، إن كذب علي ليس كذب على أحد. كن سنجزية من يوم حسرياك حيثنان لكم سنجزية من جينة أكثروا الجينة، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أتكن سنجزية مرتفين متعمدا بس أن ينالي مقعدياك فاستمت جهنم. هذا المنقول ما ينبغي watu wananaslisha kunusuru batili zao, kunusuru batili zao. Na yako mengi pia katika umma huu ummati Muhammadia, wako wale ambao wanawanaslishia maimamu, au wako wale ambao wanajinasibu na maimamu. Wako mfano mtu akasema mimi Shafii, anajinasibu na alimamu Shafii. Mgine akasema mimi ni Hanafi, anajinasibu na alimamu Abu Hanifa. Yule alisema mimi ni Maliki, anajinasibu na alimamu Malik. Yule alisema ana Hambali, anajinasibu na alimamu Ahmad bin Hambali. Wako katika umma huu man yantasibuna ila al-a'imma, ambao wanajinasibu kwa maimamu, wa hum yukhalifunahum ilhali wanawakhalif maimamu katika mambo ya akida. Almaturidia mpango kwa hai pote la Almaturidia, wafuasi wa Abu Mansur Almaturidi. Abu Mansur Almaturidi anajinasibisha na madhhabu ya Abu Hanifa kwamba yeye ni Hanafi, na Imamu Abu Hanifa kutokamana na kile ambacho anakiitakidi Abu Mansur Maturidi yuko mbali naye umbali wa mashriq na maghrib. Halikadhalika wako watu wanaitwa Al-Ahbash, wao wanajinasibu na alimamu Shafii, lakini aqida aliyokuwa nao alimamu Shafii na hao wanaojinasibu naye iko mbali baina al-maghribi wal-mashriq. Kuna watu wanaitwa Al-Qadiriyya, Al-Qadiriyya wanajinasibisha na Abdul Qadir Jailani, katika fiqh wao wanasema wanamfuata al-Imam Shafi'i katika fiqh, lakini katika aqida wanamkhalifu al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala. Kwa watu hawa wanaingia katika ahli jahiliya, ahli jahiliya wanafishia maimamu wao ya batil, ili wao kuendelea kubaki na kudumu katika zile batili zao, ilhali maimamu wao wako mbali na yale ambayo wao wanayaitakidi. هذه المسألة يقول من أسابة كثة المسائل الجاهلية كما أهل الجاهلية ونسبشة من بي باطل كما نبي واو هل كذلك تكون كما ينسبشة هل كذلك تكون رسولي وتسمى والي مثلاني ونفن كذا ونفن كذا بنا فلاني ينفن بك مشيها ونفتشة ونالو إلكو إن للا kubaki katika batil hata kama huyo mtu anajua kwamba hili batil. Hiyo ni njia katika njia waliozipita ahli jahiliya ambazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja kuwa khalis kwa tuhao. Masala ya 18 katika masala ya jahiliya, tanaquduhum fil intisab, yantasibuna ila Ibrahim مع إظهارهم ترك اتباعه. كلكم من السبقاء فما نبي فما يرمى ولا وخالف من نبيها عليك شركان من الأمبار من السماء فما كل نسيب نما نبي كنا قبنغانا من ياتي نقبنغانا كل نسيب نكوبي شرطان الفوزان أتما ni mtu kujinasibu kwa kitu au kwa mtu ilhali amekhalifiana naye. Hii ni tanaku, ni mgongano katika kujinasibu. Sawa, mtu ajinasibisha kwamba yeye ni salafi, lakini matendo yake yanapishana na yale aliyojinasibu nayo. Ni salafi lakini anafanya kadha, anafanya kadha, anafanya kadha, ana yafanya yanakhalifu manhaji salafi. Kwa maneno yake yanagongana na matendo yake. Tanako fikintisabi. Na bila shaka aina hii ya kujinasibisha ambayo inakinzana na kile ambacho umejinasibu kwacho, aina hii ya kujinasibisha ni batilun, na aina hii ya kujinasibisha ni uongo, inaitwa al-kadhib. Kujinasibisha kulipokuwa sahihi ni mtu kujinasibu kwa kitu akawa ameafikiana nacho, aliyantasiba ila shay, ajinasibu kwa kitu, ajinasibu kwenye manhaji, wayakunu muwafiqan lah, kisha akawa amekiafiki hicho kitu katika yale ambayo anatenda. Kwa hiyo yule ambaye atajinasibu kwa Nabii Allah Ibrahim ayaafiki yale aliyokuja nayo Nabii Allah Ibrahim. Miongoni mwa waliokuja nao Nabii Allah Ibrahim ni tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mkisoma kisa au habari zinazomzungumzia Ibrahim na kaumu yake, utaona kwamba alirakiz sana katika tauhidi, akwekeshwa Allah katika ibada. Alipoingia akaona yale masanamu, akafanya aliyoyafanya, akavunja vunja, akasambaratisha isipokuwa sanamu kuu moja, akaelekea shoka. Waliporudi watu kutoka kwenye sherehe zao za ibada za kishirikina kuja kuangalia katika jumba lao la ibada, wakakuta hali ile waliyokuta, wakasema man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, nani aliyefanya haya kwa waungu wetu, huyo ni dhalim. Wakasema sami'na fatan yadhkuruhum, tuliswahi kumsikia kijana mmoja akiwatajataja hawa wangu wetu. Kule kijana anaitwa Ibrahim. Qalu fa'tu bihi, akasema mleteni. Alipofika akamwambia anta fa'alta hadha li alihatina ya Ibrahim, wewe ndio umeyafanya hivi masanamu yetu na wangu wetu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, akawaambia aliyefanya haya si mimi, ni huyu mkubwa wao, ndiye aliyewadhuru wenzake wadogo wadogo hawa, ndiye aliyosambaratisha. Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum, hebu muulizeni kama kweli hawa wanazungumza, muulizeni huyu anataka kuwasimamishia hoja ya tauhid, kwamba ikiwa hawa wanashindwa kujihami wao wenyewe kutokamana na ponda ponda hii iliyotibu, watakuwa na uwezo gani wa kuwanusuru watakaowaomba? Ikiwa mwenyewe sanamu nashindwa kujipa himaya, atawezaje kumnusuru na kumsaidia mwingine? Na ikiwa huyo hawezi kuzungumza, vipi ataweza huyo kumsaidia mwingine? Fasaluhu min kana yantiquna, akamwambia kad alimta ma haulai yantiquna, wewe unajua kama hawa wanazungumza. Sasa unajua sasa kwa nini wanaosoma sisi wanaoona wewe unajua kama wanazungumza? Sasa kama hawazungumzi, lima taabuduna min duni llahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, vipi mubiabudie badala ya Allah bila maga hanikunufaisheni wala hajiwezi kukudhuruni? Uffin lakum wa lima taabuduna min duni llah fala taqilun. Almuhim amekuja na tauhid kwa hawa ambao kwamba wanajinasibisha kwa Ibrahim. Bila shaka nisba yao kujinasibisha kwa Ibrahim ni nisba ya batil. Kwa nini ya batil? Tauhid ilikuwa ni tarkizi ya Ibrahim, na nyinyi ambao mnajinasibisha kwake ili nisba yenu iwe ya kweli, fanyeni tarkizi katika tauhid. Lakini bado mnasema Mungu Baba, bado mnasema Mungu Maana, bado mnasema Mungu Mama, bado mnasema Mungu Roho Mtakatifu, Mungu kadha. Iko wapi ile nisba yenu kwa Ibrahim? Ibrahim hakuwa hivi. Ibrahim alilingania katika tauhid, qala kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Mmepata mfano mwema wa kuiga kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja naye pale waliposema kuwaambia jamaa zao, hakika sisi tuko mbali na nyinyi na yale yote mnayoabudia badala ya Allah, tumekukaneni, tunawakana. Kafarna bikum, nasi hilo tu. Wabada bainana, na umeshadihini baina yetu, wabainakum aladawa, na baina yenu uadui wa wazi. Utaendelea wa milele huu mpaka mtakapofanya tauhidi, mumpotishe Allah katika ibada. Kwa hiyo anayetaka kujinasibu na Ibrahim, hii ndiyo nisba hakikia, ndiyo nisba ya uhakika kwamba kesho katika ibada. Kwa katika masaili jahiliya la 18, tanaquduhum fil intisab, kugombana kwao katika kujinasibu, kwamba wewe jinasibu na huyu, kwamba huyu ni baba yako sawa, lakini wewe mbona umetoka mweusi ki kubabako, mbona ni Mwarabu? Hii ni sababu pamoja, kama hii unaweza kusema huyo baba yangu Mwarabu alikuwa na babu yake watano, alikuwa Mwafrika, nimerudi kwa baba. Hivi inawezekana? Almuhim, kujinasibu kwa kweli ni kujinasibu kwa kitu ambacho wewe uhalisiani nacho. Hii ndio nisba ya kweli, na ndio maana wanakutaja mapenzi ya dhati kumpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata. Mapenzi ya kweli kwa Rasuli kumfuata. Unasema unampenda Rasuli afu unamkhalifu, maana yako ilikuwa ni madai, maana yako atakuwa ni madai ambao hayajasimamishwa hoja. Ndio pale wakasema ta'ti Muhammada thumma tudhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al muhibba liman yuhibbu muti'u. Unamwasi Muhammad, ta'ti Muhammada, unamwasi Muhammad thumma tudhiru hubbahu, kisha unadhihirisha kwamba una mapenzi ya kumpenda yeye, hadha muhalun fil qiyas badi'u, hili jambo ni muhali katika vipimo vyote, hali ingii vigeni. Wamuasi tushawadhirishwa kwamba wanampenda, kama wanavyosema watu wa Maulid katika kasida zao, twampenda Mtume Muhammadi, twampenda Mtume Muhammadi, sio na mashujaa tu waliofanya kadha. Unampenda Muhammad, mbona umenyoa ndevu? Unampenda Muhammad, mbona umevaa suruali? Wampenda Muhammad, mbona mke wake havai hijabu? Wampenda Muhammad, mbona huswali? wampenda Muhammad mbona wabacheni, wampenda Muhammad mbona wapapete dhahabu, wampenda Muhammad mbona huna ujirani mwema, wampenda Muhammad mbona wapitie watu watawaidi. تعصي محمدا ثم تظهر حبه هذا محال في القياس دليل. لو كان حبك صادقا لو كنت لا قلنك قوة لقيل لا أطعته ونجمتي يلي لكو أمريشا أقص أعف لها أعف اللحى وقص الشارع فمزاني مشاروب بسمهان لبو أعف اللحى بسمهان لبو وقص الشارع فمزاني مشاروب ungekuwa unampenda Muhammad ungemtii kwanza katika hili. Yeye aliyosema ma asfala min al-ka'bayn min al-idar fi an-nar, nguo itakayovuka kongo mbili za mguu kwa mwanamume, kilichovuka yule aliyekuvukisha ataingia motoni. Yeye umemtii katika hilo? Sasa wampendaje Muhammad? Halafu unawatuhumu vipi wale ambao kwamba wanatekeleza zile sheria zake? Vipi watuhumu wale kama wale sana mapenzi, wale wamekuja kufarikisha umma, wamekuja kufarikisha Waislamu, wale kadha wa kadha, wale vibaraka vya Marekani, wale kadha, anatekeleza amri ya Rasul, anapewa majina mabaya. Asiyetekeleza amri za Rasul, huyu ndiye anaambiwa kwamba huyu ni Muislamu wa sawasawa, huyu ni Muislamu wa kawaida. Mambo yamebadilishwa, usiku kuwa mchana na mchana kuwa usiku. Taqlibul haqa'iq, kubadilisha uhakika wa mambo. Kwa kujinasibisha kwa kweli kwa Rasul alayhi salatu wassalam, kumfuata yeye, kumtega Allah kwa dhati, basi lazima upite kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kwa hiyo al-intisabu sahih, kujinasibu kulikokuwa kwa sawasawa, ni mtu ajinasibu kwa kitu ambacho anaafikiana nacho. Kwa hiyo wale ambao wanajinasibu kwa Ibrahim waafikiane na yale ambayo wamekuja nayo Ibrahim katika tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasia Allah ibada alkadhalika, na kujiweka mbali na washirikina. Lakini mkhalif katika hilo Ibrahim alkhalil alayhi wasallam. Lakini maalasaf hawa mayahudi wanaosema kwamba Ibrahim ni wao, na wale Wakristo wanaosema Ibrahim kuwa ni wao, tunaona kwamba katika yale ya Ibrahim hawayafanyi, wanayapinga, wako nayo mbali. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ala Imran aya 96 mpaka 97 anasema inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka, hakika nyumba ya kwanza ya ibada iliyowekwa waliowekewa watu wote ni ile iliyoko Makka. Bibakka ni ile iliyoko Bakka. Bakka ni jina katika majina ya Makka, kama walivyosema baadhi ya wafasiri wa Qur'an. Wapo wanasema Bakka ni ile sehemu ya Kaaba na ule msikiti tu ndiyo Bakka, sehemu iliyobakia ya mji ule ndio inaitwa Makka. Kuna khilafu kwa wanazuoni. Wapo wanasema Bakka ni jina la Makka, kama vile ungesema Makka sema Bakka, kwa sababu Makka ina majina mengi. Miongoni mwa majina yake Makka, miongoni mwa majina yake Makka, miongoni mwa majina yake Al-Balda na mengineyo, katika majina ambayo ameyataja Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayh. Ni ile ambayo iko katika mji wa Makka mubaraka iliyobarikiwa, wa hudan lil alamin. Anasema Al-Hafidh tabaraka wa ta'ala inna awwala baytin wudi'a lin-nas, hakika nyumba ya kwanza ambayo wamewekewa watu wote, lalladhi bi Makkah mubaraka, ni ile ambayo ipo katika mji wa Makka iliyobarikiwa ile nyumba. Wa hudan lil alamin, na ndani yake kuna uongofu kwa walimwengu wote. Fihi ayatun bayyinat, ndani yake kuna aya zilizokuwa wazi. Ndani yake kuna maqamu Ibrahim, maqamu Ibrahim, sehemu ile ambayo au kitu kile ambacho alikuwa akikalia juu yake Ibrahim kuinua kuta za nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayeingia katika nyumba hiyo atakuwa katika amani, wa man dakhalahu kana amina, atakayeingia katika nyumba hiyo atabaki katika amani. Kwa nini haifai kuuana katika sehemu hiyo? Sehemu yenye haramu. Allah kaharamisha mapigano katika sehemu hiyo. Kaharamisha mapigano katika haramu ya Makka. Kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim kwamba hii Makka Allah ameharamisha kuwa ni haram, yani yenye utukufu, mundu khalaqat samawati wal ardh, tangu ile siku alizoumba mbingu na ardhi. Haikuwa halali kimapigano kwa yeyote katika waliotangulia kabla yangu, haikuwa halali kwao, na wala sikuhalalishiwa mimi Muhammadi illa sa'atan min an-nahar, isipokuwa kwa saa tu moja wakati wa mchana, kipindi fulani tu wakati wa mchana katika fatu ya Makka. Kwanza ya pale inaendelea kuwa katika hurma yake, kwamba haifai mapigano katika sehemu ile. Atakayeingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala iko katika amani, asiguriwe. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika fatu ya Makka alikuwa akitangaza kwamba ambaye anataka amani anaingia na jeshi lake katika mji wa Makka, mji ambao walifukuzwa, leo wanaingia kwa mabavu. Akawa anatangaza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayetaka salama ya nafsi yake ajifungie mlango nyumbani kwake atoke. Anayetaka salama ya nyumba yake aingie kwa Abu Sufyan. Anayetaka salama ya nafsi yake aingie katika nyumba ya Makka. Waman dakhalahu kana amina, atakayeingia katika nyumba hiyo atakuwa katika amani. Walillahi ala nnasi hijju albayti man istata'a ilayhi sabila, na anayo Allah faradhi kaifaradhisha kwa waja wake, kwa watu wake wote kwenda kuhiji katika nyumba yake, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuendea huko. Na atakayekana hilo, basi aelewe kwamba Allah ni mkwasi, hahitaji chochote katika walimwengu wake. Hii aya inatuhabarisha kwamba intisabu au kujinasibu kwa Mayahudi kwa Ibrahim, kujinasibu Manasara kwa Ibrahim ni kwa uungu. Ibrahim yeye alijenga nyumba hii, akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tangaza watangazie watu hija, yatuka rijala, watakujia kwa kutembea kwa miguu, watakujia wakiwa wamepanda wanyama wao, watakujia kutoka katika kila kona na pembe ya ulimwengu. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أكتنغاز نبي الله إبراهيم جاء ما يهود من وسمى إبراهيم وينه نقول عجي جاء وقريست من وسمى إبراهيم وينه نكملت أبراهام نقول حجي أما لحجي najinasibu vipi kwa Ibrahim ilhali na mkhalifu Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ibrahim huyu ni wa Waislam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna awla an-nasi li Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Hakika bora ya watu, bindasindaki za watu kwa Ibrahim ni wale waliomfuata Ibrahim katika kaumu yake. Na huyu nabii Muhammad ni aula الناس kwa Ibrahim, bora ya watu kwa Ibrahim ni huyu nabii. Walladhina amanu, na waumini walioamin pamoja naye, wallahu waliyul mu'minin. Ibrahim ni wa Islam, Ibrahim hakuwa Yahudi, Ibrahim hakuwa Mkristo. Ma kana Ibrahim Yahudia wala Nasrania, walakin kana hanifa muslima wama kana min al-mushrikin. Kwa hiyo مسألة من الآن أمار ينشو قبل سبيتنا له بإذن الله تناقضهم في الانتساب مبنغان واو وكبنغان كالسكوج نصيب واو أمار هنا خالف وهدسية هنا خالف وهدسية في لنالو لسؤالة المسألة وليقوانايو أهل الجاهلية أعادنا الله منهم بمنه وكرمه إنه ولي ذلك القادر عليه والحمد لله رب العالمين.